Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Náš dobrotivý, láskavý, náš dobrý, nebeský Oče. Milosrdný Ojče nebeský. Z celého srdca ti ďakujeme za túto príležitosť. Srdca chceme ti ďakovať za tú možlivosť. Ďakujeme ti za to, že si tu. Ďakujeme za to, že jesteš obecný. Ty si nám slúbil, že nás ty obiecałeś, že nikdy neopustíš nás. Že si s nami. Že zawsze jesteś z nami. Aj teraz si s nami. I teraz jesteś tak samo s nami. A tak túžime otvoriť svoje srdce. Pragneme otvoriť svoje srdce. Prosíme, aby si sa nás dotýkal. Prosíme, žebyš dotýkal nás. Aby si svojim svetlom, žebyš svoje svetlo svietil nám. Do našich srdc. Do našich srdc. Ďakujeme. Ďakujeme ti. Že môžeme čakať. Že môžeme očakývať. Celým srdcom. Celým srdcem pragnúť tebe. Amen. Amen. Chcem vás všetkých veľmi srdečnou láskou pozdraviť. Chciałem všetkých vás srdečne takom braterskou milosťou pozdraviť. A musím sa vám priznať, že veľmi som sa tešil na túto príležitosť. Musím sa priznať, že tak s takým očakávaním nemôžem sa dočekať tej okazy vlastne. A veľmi s veľkou láskou si spomínam na tie predošlé chvíle, ktoré sme tu strávili. I s takým uczuciem i takým sentimentem, s takou miłością spomínam na ten čas, ktorý mieliśmy tutaj ubiegłego roku. A nemôžem na to zabudnúť. Nemôžem zapomnieť na ten čas. Pretože aj ja som prežil také budovanie. Ponieważ tak samo i ja prežijem také budovanie od Pána. A mnohé tie spomienky ma viazali na vás. I wiele wspomnień jakby tak kierowało mnie na vás. Ale verím, že sa ešte budeme mať možnosť viacej spoznať. Ale vieže, že vlastne přes ten čas, ktorý nás čeká, že ešte budeme mieli možlivosť sa poznať viacej. A chcel by som vás hneď na začiatok aj vyzvať k tomu. I chciałem na początek zaraz dať vám také vyzvanie do tego, že ak by ste mali nejaké potreby duchovné, kde môžem sa s vami rozprávať, modliť sa s vami. Jeżeli będziesz miał jakieś potrzeby duchowe, które potrzebujesz rozmowy, potrzebujesz modlitwy, veľmi vďačne sa vám budem venovať, to bardzo z miłą chęcią poświęcę swój czas tobie. Pretože myslím si, že som jeden z kazateľov, ktorý nielen káže Božie slovo. Dlatego tak uważam o sobie, że jestem jednym z pastorów, którzy nie tylko zwiastują słowo, ale pomagam ludziom robić aj prvé kroky za Pánom Ježišom. Ale pomagam ludziom, żeby zrobili te pierwsze kroki za Pánem Jezusem. Alebo ak máte niektorí problémy, ktorými si neviete rady. A więc jeżeli macie jakieś problemy, z którymi nie dajecie sobie rady. A potrzebujecie pomoc. I potrzebujecie pomocy. Tak, veľmi vďačne som k dispozícii. Bardzo chętnie jestem vám do dispozícii. Iste, z niečím si sám nebudem vedieť rady. Na pewno nie będę wiedział wszystkiego sám, to może podejdę do brata, on na pewno będzie. A veríme, že i wierzę, że Pan, imię Pana będzie wywyższone. A co by som vám tak povedal na začiatok? Co tak mam vám powiedzieć na początek? Moją wielką túžbą je, abyśmy sa každý dostali krok bliżej k Pánu. Moim pragnieniem jest, żebyśmy zbliżyli się o krok do Pana. Aby to, co przeżyjemy tu cez tieto dni, aby nám pomohlo przybliżyć się. Żeby to, co przeżyjemy tutaj w ciągu tych kilku dni, żeby pomogło nam do tego, żebyśmy zrobili taki krok zbliżenia do Jezusa. A chcę was pozbudzić tomu, że abyście nie hľadeli na mnóstwo, że kolko nas jest. I chcę pobudzić was do tego, żebyście nie patrzyli, ile nas tu jest, na liczbę. Ponieważ Pan Bóg wie mówić jednotlivcom. Ponieważ Pan Bóg potrafi przemawiać do pojedynczej osoby. A wie mówić k całym zástupom. A tak samo potrafi nauczać całe rzesze. A naraz wie mówić aj całemu narodu. I za jednym razem potrafi przemówić do całego narodu. A dokaże jednym naraz przehovoriť aj do całego świata. I jednym za pierwszym razem potrafi przemawiać i do całego świata. A preto ja też są zwykli mówić z jednotlivcami całe godziny. Dlatego jestem przyzwyczajony do rozmowy takich godzinnych rozmów z pojedynczymi osobami, ale som zvyknutý hovoriť aj pred celými zástupmi. Ale też przyzwyczaiłem się do tego, żeby nauczać do więcej do ludzi. W Lani som mal taką príležitosť hovoriť asi pred 5 až 6 tisíc. Ostatnio w ubiegłym roku miałem taką możliwość, żeby przemawiać do 5 albo 6 tysięcy młodych osób, ludzi, ktorí boli zídení na Slovensku. Którzy spotkali się na Słowacji. A bolo to w Tatranskej Lomnice. I w miejscowości Tatranska Lomnica. A tam sa zišlo veľmi veľa mladých ľudí. I tam właściwie zebrało się wiele młodych ludzi. Ja som v živote toľko mladých ľudí. Nigdy v svojom życiu nie widziałem taką grupę młodzieży razem. A keď som videl tu generáciu mladých ľudí. A kiedy widziałem, patrzyłem, oglądałem generację tej młodych ludzi, tak som volal k Pánu a prosil som: Panie Ježišu, buď mi milosti. To volałem do Pana i prosiłem: Panie, zmiłuj się. Aby som mohol osloviť týchto ľudí. Nade mnou, żebym mógł dotrzeć do tych ludzi. A pretože u nás mladí ľudia sú takí, že proste sú schopní krátko počúvať. Dlatego u nás młodzi ľudia majú také zdolnosti, že potrafią tylko na krótki čas skupiť svoju uwagę. Tak mi bolo povedané, že mám 15 minut czas na kazanie. Dlatego wtedy powiedzieli mi, że 15 minut mam czas, żeby wygłosić kazanie. A ja som volal k Pánu. Ja prosiłem, błagałem Pana, aby sa zmiłował nado mną. Żeby zlitował się nade mną. Lebo ja keď sa rozhnívam. Ponieważ ja kiedy rozruszam się w tym w kazaniu, to mi prawie trwa 15 minut. To właśnie 15 minut zajmuje mi to czasu, żeby się rozruszać. A teraz ja mam len 15 minut na kazanie. A ja mam teraz 15 minut na całe kazanie. Tak som volal na Pána. Dlatego tak bardzo błagałem Pana. A keď vyšiel ten, ktorý ma mal predstaviť. I kiedy do przodu wyszedł ten, który miał mnie wprowadzić, przedstawić. Niečo povedal o mojej službe. Powiedział co nieco o mojej službe. Uviedol ma. I wprowadził mnie. A mal som na stole taký digitálny. Nejakú obrazovku. I miałem na pulpicie taką cyfrową monitor. A na tom monitore, keď som vyšiel, on vidím, že už 6 minút mám ostrý. I widzę, že už ubiegło 6 minút, patrzę na ten monitor, jak vyšedol. A ja som bol z toho nešťastný. I byłem taký nešťastný. A hovorím, že už tak nemám ani tých 15 minút. Mluvím, nawet 15 minút nemám. No a tak som prosil Pána, aby sa zmiloval. Tak prosím Pána, żeby zlitoval się. Veľmi krátko som mal možnosť hovoriť. Miałem možnosť bardzo krótko usługiwać. Ale bolo vnímať prítomnosť Ducha Svätého. Ale naprawdę dało się odczuć obecność Ducha Świętego. A videl som to, že to neboli moje slova. I widziałem to, že to nie były to moje slova. Ale prítomnosť Ducha Svätého. Ale właśnie obecność Ducha Świętego. Ktorá tak zavanula. Ktorá tak bardzo powionęła wśród tej młodzieży. Że kiedy som dal výzvu, że kiedy dałem wezwanie, nie było miejsca w tym nie było nawet miejsca w tym obszarze między siedzeniami i kazalnicą, którzy sa odozdawali Panu. Dla tych, którzy oddawali swoje życie Panu. Także do nocy mnohí tí, którzy byli przygotowani, aby wiedli ludzi do Pana. A więc Jezusowi, ci, którzy byli z braci, którzy byli przygotowani, żeby prowadzić tych wszystkich do Pana Jezusa, tak do głęboko do nocy sme sa modlili. To długo do nocy modliliśmy się, rozmawiali z tymi osobami. Także są zwykli aj na wielkie zástupy. A więc przyzwyczaiłem się też na takie wielkie tłumy. Ale są przygotowani aj z mniejszymi skupinami. Ale tak samo jestem przyzwyczajony do i przygotowany, żeby nauczać mniejsze grupy. A veľmi vzácny je ten czas, który możemy strawić aj z jednotlivcami. I wierzę, że tak samo cenny czas jest, kiedy mogę być z pojedynczymi osobami. Preto ja was veľmi prosím, keď budete mať osobne nejaký osobný problém a chcete ho priniesť, abyste neváhali. Tak dlatego bardzo was proszę, że jeżeli są jakieś osobiste problemy i żebyście podeszli do mnie i po prostu nie zawahali się. A abyście to nie poważowali za stratu czasu. I żebyś nie myślał, że to jest strata czasu. Ale to jest dobry czas dla ciebie. Ale to jest dobry czas dla ciebie. Abyś mógł się dostać krok bliżej. Żebyś mógł ten krok bliżej zrobić w kierunku do Jezusa. Mnohokrát jednotlivcov som počúval aj 5-6 hodin. Wiele razy słuchałem pojedyncze osoby, co mają mi do powiedzenia w przeciągu 5-6 godzin. A veľmi dôležité, aby si ľudia povedali to, čo majú. I bardzo jest ważne, żeby ludzie między sobą otwarli się i powiedzieli, co mają na sercu. Pretože sú ľudia, ktorí na toto nikdy príležitosť nedostali. Ponieważ są ludzie, którzy nigdy nie mieli okazji na to, żeby właśnie tak powiedzieć coś. A jedna žena, ktorá bola čarodejnica. I pewna kobieta, która była czarownicą. Wróżbita. Wróżka. Tak proste rozprávala mi svoj život. To opowiadała mi swoje życie. 5 godzin. W przeciągu 5 godzin mówiła. A wżdy prwe 3 godziny wżdycki sa snażila tak mówić, aby som ju nie preruszył w rzeczy. I pierwsze 3 godziny starała się mówić w taki sposób, żebym w żaden sposób nie mógł przerwać jej. Albo bála sa, že to ukončím a nebudem mať trpezlivosť. Ponieważ bála się po prostu, že zakończę tę rozmowę i nie będę miał z nią cierpliwości. A potom Duch Święty mi povedal, ty len spokojne vypočuj. A Duch Święty mi mówi, ty tylko spokojnie słuchaj, co ma do powiedzenia. A ja som počúval. I słuchałem. A počúval. I słuchałem. 5 godzin prešlo. 5 godzin minęło. Už 6. godzina už 6. bežala. Godzina rozpoczęła się. A nakoniec prestala hovoriť. I nakoniec ona skončila. A ja som sa jej opýtal, že to je všetko, už nemá nič, čo I zapytałem jej, či to jest wszystko, co máš mi do povedzenia, či ešte coś nechciałabyś mi povedať? A ona hovorí, ešte nikto nikdy ma v živote takto nevypočul. I ona mówi, ešte nikt nikdy v życiu nevysúchal mnie vlastne v ten spôsob. Nikto nemal trpezlivosť. Nikt nemiał cierpliwości. Aby vypočul to, čo ja prežívam. Żeby vysúchal to, co mám do povedzenia, co ja prežívam. No a tak som jej potom povedal. A vieš, že to, čo si ty porozprávala, vieš, že to všetko je hriech. A že je to všetko I tak zle. Do nej zwróciłem się i powiedziałem, czy ty vieš, uświadamiasz sobie, že to všetko, co ty vyznávałaš teraz, že to všetko je grzechem, czy uświadamiasz sobie to? A ona hovorí, áno, viem. A ona mówi, tak, właśnie dlatego przyszłam za tobą. A tak som hovoril, no, ja ti v mene Pána Ježiša zvestujem, že aj ty odtiaľ to odídeš slobodná. Ja jej do nej mówię, ja ti v imieniu Jezusa zvestuję, že stąd voľná odejdeš. A vtedy, jak som jej to povedal, ona vyskočila a utekala preč z bytu. I vtedy, kiedy powiedziałem to do nej, ona vyskočila z siedzenia i utekala preč z mieszkania. A tam už vlastne bola 2 hodiny v noci. I to już był druga w nocy była wtedy. A ja som ostal kľudne sedieť. I siedziałem spokojnie. A naraz sa ona postavila vo dverách. I ona nagle stanęła v drzwiach. A hovorí, čo sa to so mnou deje? I mówi, co się to ze mną, co w ogóle, co jest grane ze mną? Však ja nie chcę uciekać. Przecież ja nie chcę uciekać stąd. Kto to ucieka so mną precz? Kto to jest, kto ucieka ze mną precz, zabiera mnie ze sobą? Tak jej mówię, chodź na späť. Tylko mówię, chodź, po prostu i znowu usiądź. A kiedy som widział, ako ju trápi ten satan? Kiedy widziałem, jak bardzo nęka jej duszę szatan. A ona mówi, że ma taki straszny pocit, jako keby ju niečo cez stenu chcelo. A ona mówi, że takie uczucie okropne ma, jakby coś przez ścianę chciało ją wyrwać i odnieść precz. Kiedy som widział, jak ją trápi ten złośnik. I kiedy widziałem, jak tak bardzo nęka ją ten zły. Tak som sa jej opýtal, že či je pripravená prijať Pána Ježiša. To spýtałem jej, či je gotová, żeby przyjąć Jezusa jako swojego zbawiciela. A ona hovorí, že áno. A ona mówi tak. Tak som jej pomohol tomu, aby vyznala svoje hriechy. Dlatego pomogłem jej do tego, żeby prowadziłem ją do tego, żeby vyznala svoje grzechy. Prijala Pána Ježiša do svojho srdca. Ona prijala Jezusa do svojho srdca. A v mene Pána Ježiša Krista som jej vyhlásil slobodu. I v imieniu Pána Jezusa Chrystusa mogłem ogłosić jej uvoľnenie. A vďaka Pánu, keď sa to stalo. I dzięki Bogu, kiedy to się wydarzyło. Siahla do swojej kabelki. To ona po prostu dała rękę do swojej torby. Wyciągnęła te czarodziejnickie naczynia. I wyciągnęła takie te przyrządy do czarowania. Którymi si pomagała tomu kweszczeniu. Którymi po prostu pomagała sobie po to, żeby wróżyć. A mówi, už na to viac nebudem mať potrebu. I ona mówi, už nikdy viacej tego nie będę potrzebować. A že kde to môžem dať? I ona pýta mne, kde môže to vyrzuciť? A ja som jej povedal, vonku to vyhodíš do kanálu. Ja mówię, preč, mówię, idź na dvor i vyrzuť to do kanalizácii. A tak sa aj stalo. I tak też zrobiła. Ten czas, który strawimy z jednotlicami. Także właśnie ten czas, który po prostu spędzimy z pojedynczymi osobami, to nie jest strata. Nie jest stracony, zgubiony. Lebo przez tu to jedną osobę. Ponieważ przez tę jedną osobę Pan Bóg zachranił tam w jej okolicy mnóstwo ludzi. Pan Bóg zachował w jej okolicy wiele ludzi. A była takim nastrojem na założenie jednego zboru. I ona była takim narzędziem do tego, żeby założyć jeden zbór. Tam, gdzie żyła. Tam właśnie w tej, gdzie mieszkała. Lebo w tej dziedzinie nie było nikt obraty. Ponieważ w tej wiosce nie było nikogo, kto by był wierzący. A Pan Bóg tam założył zbór. I Pan Bóg właśnie posłużył się nią i założył tam zbór. Dziękuję Panu. Dzięki Bogu. Także dnes by som vám chcel hovoriť na tému generácie. Takže dzisiaj chciałbym coś powiedzieć do was na temat generacji. To by mala byť taká úvodná téma. Také vstępne słowo, ktorým by som vás chcel uviesť vôbec do tohoto celého týdňa. Ktorým chciałbym vám sprowadzić tak jakby do tego całego tygodnia. Viete, Wy młodzi ludzie jesteście na nowa generacja. Wiecie, my wszyscy, wy młodzi ludzie, jesteście jedną generacją. A wy przeżywacie, wyście się narodzili do nowej doby. I urodziliście się jakby do nowej ery, można tak przetłumaczyć. A w tej to nowej dobie jesteście się stretli z takimi rzeczami, które są dla was już normalne a samozrejme. I w tym czasie, w tym nowym czasie spotkaliście się z takimi rzeczami, które dla was są już całkiem normalne. Ale ja som jeszcze z tej generacji. A ja jeszcze jestem, pochodzę z takiej generacji, kiedy som w swoim dzieciństwie nie wiedział, co jest to kupel. Kiedy w swoim dzieciństwie kupelnia, kupel. Nie wiedziałem, co to jest po prostu łazienka, kupelnia. Kupelnia. Łazienka. Nie wiedziałem, co to jest prach. Nie wiedziałem, co to jest prysznic. Pierwszy splachowacy zachód som widział, kiedy som miał 7 roku. Pierwszy ustęp na takie, taki, jak to powiedzieć, taki kombik na spłukiwanie, sam, który sam się spłukiwał, no to widziałem, kiedy miałem 7 lat. Także, a to wyście się narodzili do jednej generacji, počítačovej. Ale vy urodiliście się do takiej komputerowej generacji. A pre vás tieto veci sú úplne normálne. Dla vás také rzeczy są zupełnie normalne. Mám takého 7-ročného synčeka. Ja mám syna, który ma 7 lat. A on si sadne za komputer. I on usiądzie za komputer. On wie, čo má stlačiť. On wie, gdzie ma nacisnąć. A už hneď je v programe. I już nagle program się mu otwiera. A ja keď som si sadol prvýkrát ku komputeru. Ja kiedy už siadłem pierwszy raz za komputerem, tak som zapotil. To ja ocierałem pot z czoła. A bál som sa stlačiť gombík. I bałem się po prostu cokolwiek nacisnąć. Lebo som si myslel, že to všetko vybuchne. Ponieważ myślałem, że to wszystko eksploduje. A on nie ma problem. A on po prostu nie widzi w tym problemu. On je ta taka nowa generacja. On jest właśnie taka nowa generacja. W nowej dobie. On żyje w nowej erze. A muszę wam powiedzieć, że mnohé veci počas generacji sa menia. I muszę powiedzieć do was, że wiele rzeczy podczas generacji ulegają zmianie. Technika sa menia. Technika zmienia się. Wobec system myślenia. Cały system czy sposób myślenia zmienia się. Ale są aj rzeczy, które się nie mienią. Ale są rzeczy, które pozostawają takie same, niezmienione. Są niektóre rzeczy, które są od wieków właśnie te iste. A są rzeczy, które od wieków są takie same. A Pan Jezus Chrystus mówi, że niebesia a zem pominą. I Pan Jezus mówi, że niebo i ziemia przeminie. Ale moje słowa nie pominą. Ale moje słowa nie przeminą. A są určite rzeczy, które są tie iste. Są pewne rzeczy, które zostają takie same. z generacji na generację. I przenoszą się takie same z generacji na generację. Na przykład otázka hriechu. Na przykład pytanie, kwestia grzechu. Pozrite się na pierwszy grzech w raju. Popatrzcie na pierwszy grzech w raju. Można, że niech z nas by odsudził Ewę. Może ktoś odsądziłby Ewę. Że ako sa niechala tak oklamać tomu hadowi. Jak to jest możliwe, że w ogóle dała się zwieść i oszukać się temu wężowi. A przyjęła to owoce. I przyjęła to zakazane owoce. Ale dnes nie przychodzi had z jakim owocem. Ale dzisiaj za nami. Nie przychodzi wąż za nami z jakim i nie przynosi owoc. Ale przynosi nam inne ponuki. Ale przynosi inne oferty. Moderniejsze. Może takie nowocześniejsze. Które sa nam zapáčia. Które spodobają nam się. A spochybnia nam Božie slovo. I które jakby zakwestionują Słowo Boże. A powiemy si, kto wie, czy jest to tak, jak to Pan i pomyślimy i powiemy, czy to tak naprawdę jest, tak jak Pan Bóg to powiedział. A są jeszcze mnogi teologowie, którzy potwierdzają. Są dzisiaj też, wiele jest takich teologów, którzy potwierdzą to. Że aj Božie slovo pisali ludzie. Że no chyba Boże Słowo tak samo pisali ludzie. A dokonca mnogi pochybują o tym, że Boże Słowo jest Boże Słowo. I wiele z nich jakby wątpi w to, że Boże Słowo naprawdę jest Słowo Boże. Ja sam się spotkał z różnymi ludźmi. Spotkałem się z różnymi ludźmi. A muszę wam powiedzieć, że mało jest tych ludzi, którzy wierzą w Boże Słowo. I muszę wam powiedzieć, że mało jest takich, którzy wierzą w Boże Słowo. Nie tomu tak dawno przyszli za mną jakiś kazatel i powiedzieli mi. Niedawno temu przyszli do mnie grupa pastorów i powiedziała do mnie: Aleksander, ten sposób ewangelizacji, który ty robisz, Aleksandrze, to już skończył. Ten sposób ewangelizacji, który ty prowadzisz, który ty czynisz, to dawno już minęło. To trzeba inaczej. Trzeba inaczej to robić. Trzeba proste ludziom urobić obleca za szasza. Trzeba po prostu klauna z siebie odegrać. A potem urobić jakieś scenki. I potem jakieś scenki. A potem kazać Boże Słowo. A potem dopiero zwiastować Boże Słowo. A ja sam był na zachodzie. I byłem na zachodzie. Na zachodzie. Mhm. A na tym zachodzie proste widział sam ludzi, którzy zwiastowali Boże Słowo. I tam na zachodzie spotkałem ludzi, którzy zwiastowali Boże Słowo. A robili prawie takie to wszelijakie kusła. I właśnie przy tym robili jakieś takie sztuczki dziwne. A wszelijakie czary najpierw robili. I najpierw zanim zwiastowali Słowo Boże, jakieś czary robili. A ja się zadziwił. Ja zdziwiłem się. Mówię, ty to ludzie nie czytają Boże Słowo. Czy ci ludzie nie czytają Słowa Bożego? Najpierw robił kuzelnika, potem robił kazaciela. Najpierw bawił się w czarownika, a zatem w kaznodzieje. Ja się nie karpał. Ja nie rozumiałem tego. Ty to ludzie si myślą, że Boże Słowo straciło swoją moc. Ci ludzie myślą, uważają tak, że Boże Słowo straciło swoją moc. Ale ja wierzę, że Boże Słowo nie zmieni. Ale ja wierzę, że Boże Słowo pozostaje niezmienione. A ja wam mogę wydać świadectwo. I mogę zaświadczyć wam, że Jego Słowo zmieniło mnohe życie. Że Jego Słowo zmieniło i zmienia wiele ludzi. A mnohokrát stačí len jednu vetu povedať. I wiele razy wystarczy tylko jedno zdanie powiedzieć. A po mnohých rokoch ľudia si spomenú na tú vetu. I po wielu latach ludzie jakby rozpamiętam, przypomną sobie to zdanie. A to słowo zacznie pracować w ich sercu. I to słowo zacznie wykonywać pracę w ich sercu. A oddają sobie. I oddają swoje życie Panu Jezusowi. Ja wierzę w moc Bożego Słowa. Wierzę w moc Słowa Bożego. A ja wierzę, że nie na tym zależy, że czy tu wam będę robić jakieś scenki. I wierzę, że wcale to nie jest zależne od tego, czy będę jakieś sceny tu przed wami odgrywał, czy nie. Ale cele zależy na tym, jak ja osobnie wierzę. Ale wszystko stoi na tej podstawie, w jaki sposób ja osobiście wierzę w Boże Słowo. Lebo wiecie, jaką ma moc Boże Słowo? Wiecie, jaką moc ma Boże Słowo? No taką ma moc, ako ja dovolím, aby ona v mojom živote taką pracowała. Właśnie ma moc, do jakiej ja pozwolę, żeby ono pracowało w moim życiu. Ak ja przeżywam, że Boże Słowo ma wielką moc a wpływ na mój żywot. Jeżeli przeżywam, że Boże Słowo ma bardzo wielką moc nad moim życiem i wpływ na moje życie, tak, a to, co ja mówię, a jako służę, to ma wpływ na tych drugich. To tak samo sposób mojej usługi, czy to, co ja mówię, wpływa na życie innych. A preto ja wierzę tomu, że kiedy na mnie tak pracuje mocne Boże Słowo. Dlatego, że ponieważ ja wierzę w to, że jeżeli na moim życiu tak bardzo Boże Słowo mocno działa, tak wierzę, że tak isto pracuje aj na waszym. To wierzę, że i w waszym sercu tak samo. A że to Słowo przyniesie swój użytek. Wierzę, że to Słowo przyniesie swój użytek. Teda, sme tu generacja. A więc jesteśmy tutaj razem generacją. A musimy się rozhodnąć. I musimy zadecydować, czy wierzymy Boże Słowo. Czy wierzymy w Słowa Boże. To jest základ wobec toho naszego tygodnia, do którego wkraczamy. To jest w ogóle fundament, podstawa tego tygodnia, do którego wkraczamy. Lebo ak nie wierzymy Bożemu Słowu. Ponieważ jeżeli nie ufamy, nie wierzymy w Boże Słowo, tak wszystko to, co tu będziecie poczuć, to wszystko to, co tutaj usłyszycie, to tak, to będą takie ciekawe historyjki. Ale nie przyniesie to zmiany w waszym życiu. Ale nie przyniesie zmiany to w waszym życiu. Teda aj nam sa ponúkajú všelijaké iné pohľady. A więc nam tak samo jakby wpływają na nas takie inne, różne, przeróżne poglądy. Ale je dôležité, aby sme my verili Božiemu Slovu. Ale co jest ważne, to to, żebyśmy wierzyli w Boże Słowo. Viete, som otec, ktorý mám 6 detí. Čiže jestem tatą, który ma 6 dzieci. A ten 7-roczny chłopczyk, którego mam teraz. Ten 7-letni syn, którego mam. On ma taką wiarę, taki dar wiary. On posiada taki dar wiary. A kiedyśmy byli teraz w lecie w Szwajcarsku. Kiedy teraz latem byliśmy w Szwajcarii. Tak są z marzelką a z rodziną byliśmy, zlezaliśmy taką skalu. To z żoną razem i z całą moją rodziną złaziliśmy na dół po takiej skale. A tak bracia i siostry nam robili takich sprzewodców. I bracia i siostry z miejscowego zboru robili nam takich przewodników. Ale oni pomylili cestu. Ale po prostu jakoś zabłądzili i zmylili drogę. A pretože ja som potrzebował troszkę relax, odpoczynku. Dlatego, że ja potrzebowałem po takich wykładach trochę odpoczynku i relaksu. A oni si pomylili cestu, na miejsce najlepszej cesty si zvolili. Oni zmylili drogę i zamiast tej najłatwiejszej, to wybrali tę najtrudniejszą do schodzenia. A tak sme schádzali z taką skalą, a dole sme videli domčeky ako zápalku. I więc jak zlaziliśmy z góry, z tej skały, to widzieliśmy na dole takie domy, zupełnie jak po prostu pudełka od zapałek. A to był straszny pohľad, to ta hrobka priam ťahala. I to był okropny widok, to normalnie ta głębokość tak wciągała człowieka. A tak som przyciskał tego 7-rocznego chłopczyka, zostupował z tej skały. I jak złaziłem z tej skały stromo w dół, to tak trzymałem tego mojego synka 7-letniego. A kiedy som widział, jak sa mojej manželke chwieją nogi. I kiedy widziałem moją żonę przede mną, jak bardzo trzęsą się jej nogi. Tak som sa modlil, Panie, zachowaj tu. Ja modliłem, Panie, zachowaj moją rodzinę. Zachowaj tych bratów. Zachowaj tych braci i sióstr. Zachowaj nas wszystkich. Zachowaj nas wszystkich. A tak sme prišli na takie odpoczywadło. A przyszliśmy na takie miejsce, na taki płaskowyż jakby. A mówię mojej manželke, no ja som strasznie z tego zniszczony. I mówię do mojej żony, wiesz, żono, jestem taki cały zniszczony z tego. A mówię, ja som potrzebował odpoczynku. Ja mówię do niej, ja potrzebowałem trochę wypoczynku, a nie tu złazić takie skały. A hovorím, mnie strasznie zle z toho. Ja mówię, tak jak źle mi jest z tego. A naraz widzimy, jak ten mój 7-roczny chłopczyk, jak sa nam otoczył chrbtą, złożył si ruki. I ja widzę, jak mój 7-letni synek obrócił się plecami do mnie i złożył ręce. A widzimy, że sa modli. Widzę, że się modli. plną ważnością. Taką powagą. A potem tak sobie zapozrał. I potem popatrzyłem na niego. Ja się modli. Ja on ciągle się modli. Skończył modlitwę. Skończył się modlić. Otoczył się ku mnie. Odwróci się. Dobry. No, jeszcze ty jesz, patrz. I mówi, tato, jeszcze jest źle? A on, ty się za mnie modlił. Ja mówię, ty modliłeś się za mnie, tak? A on mówi, ano, modlił się. On mówi, no tak, modliłem się. Dobry. No już mi nie jest patrz. A ja mówię, no już to, teraz już mi nie jest źle. A on mówi, wiesz, preto ja chcę być kazatelem. A on mówi, wiesz, tato, dlatego ja chcę być kaznodzieją. Lebo mi Pan Jezus dał wiarę. Ponieważ Pan Bóg dał mi wiarę. A takie było zwłaszne. Takie cudowne było. To było w augustie. Kiedy to było w sierpniu. A potem nasz chłopczyk nastąpił do szkoły. Zakładnej szkoły. A potem we wrześniu mój syn do szkoły podstawowej po prostu zaczął uczęszczać. A on każdemu rozprawiał o Panu Jezusie. I każdemu, kogo spotkał, rozmawiał z nim, opowiadał mu o Panu Jezusie. A wiecie, po 3 miesiącach ten chłopiec mi, wiecie co powiedział? I po 3 miesiącach, czy wiecie co powiedział do mnie ten mój synek? Mówi, tatinko, nikt na całej szkole nie miłuje Pana Jezusa, ale ja. I ja mówię, tato, nikt na całej szkole nie kocha Pana Jezusa, tylko ja. Ty si już w całej szkole rozprawiał o Panu Jezusie. Ja pytam, ty już w całej szkole opowiadałeś o Jezusie? Rozumiecie to? Czy rozumiecie, co ja chcę powiedzieć? Jaką wnutorną zapasuje ta nowa generacja? Jaki bardzo przeżywa duchową walkę ta nowa generacja? A ja wam chcę powiedzieć. I chcę powiedzieć do was. Wy tu nieco przeżyjecie. Coś przeżyjecie tutaj. Duch Święty będzie zstępował. Duch Święty będzie zstępował na pewno. Będzie zmieniał życie. A kiedy przyjdziecie do tego szednego żywota, a kiedy przyjdziecie do tych szarych dni życia, naraz zistycie, że zastretawacie z ludźmi, nagle stwierdzicie, że spotykacie się z ludźmi, którzy absolutnie inaczej rozmyślają, którzy absolutnie inaczej jest ich sposób myślenia niż nasz, którzy mają zupełnie indziej swoje hodnoty żywota, którzy mają zupełnie gdzie indziej mają wartości życia niż my, a do końca zistycie, że to, co wy poważujecie za hańbę, im jest to sławą. I stwierdzicie, że to, co wy uważacie jako za wstyd, to oni się tym chlubią? A naraz zistycie, że buď oni są przewrócone, ale wy. I nagle stwierdzicie, że albo oni są odwrotnie na wspach, albo my. A wy będziecie musieli się wyrównać. I będziecie musieli po prostu jakoś się z tym, nie wiem, zadecydować. Ale nie możecie urobić kompromis. Ale nie można zrobić tutaj kompromisu. Lebo Pan Jezus mówi, że was by si bol studeny albo horący. Ponieważ Pan Jezus mówi, że lepiej dla ciebie, żebyś był zimny albo gorący. Nie możesz być w kompromisie, nie możesz być w nie możesz być letni, nie możesz żyć w kompromisie. Lebo Pan Jezus mówi, że ten kompromisny żywot on wypluwa. Ponieważ Pan Jezus mówi, że ten życie pełne kompromisu on wypluje ze swoich ust. On robi. On tak zrobił. On nie przyjma. Nie przyjmuje. A preto ta to generacja. Dlatego ta generacja, która my, którą właśnie jesteśmy, w której żyjemy, my musimy za z tym to z touto dobą a z myśleniem tejto doby wyrównać. My musimy po prostu być świadomi tego myślenia, tego czasu, tej nowej ery i po prostu, jak to powiedzieć, wyporządkować się z tym. Tak. To znaczy, że Boże Słowo mówi, że tento świat jest pełny tmy. To znaczy, Boże Słowo mówi, że ten świat, ciemność napełnia ten świat. A po tmę, co wiemy dobrze robić? I to tak naprawdę, jak jest ciemno, to co potrafimy dobrze zrobić? U nas w Komarnie, kiedy zhasną światła w mieście. U nas w mieście, w Komarnie, gdzie mieszkam, kiedy zgaszą się lampy uliczne. Tak najwiaz kradzież i sanalasy. To wtedy najwięcej złodzieje grasują, najwięcej jest kradzieży w tej nocy. Wtedy najwiaz prepadów. Wtedy najwięcej napadów. Wtedy najwiac zła. Wtedy najwięcej zła san urobi. Się właśnie ma miejsce. A światło i światło Kiedy wyświetlone miasto, kiedy miasto jest pełne światła, tak wtedy mniej jest to zła. To wtedy mniej jest tego złego. Wtedy są ludzie boją. Wtedy ludzie są tacy ostrożni, boją się tego zła. Wiecie, co powiedział Pan? I wiecie, co powiedział Pan Jezus? Że wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością światła. Ja i ty. My wszyscy. My jesteśmy światłością. Jesteśmy światłością. A kiedy świecimy? Ludzie się boją grzechu. To ludzie boją się uprawiać grzech. Boją się iść do takich skutków tmy. Boją się po prostu tak bardzo pogrążyć się w ciemności. Że to światło im w tym brani. Ponieważ to światło zabrania im w tym. Pan Jezus mówi, że jesteście solą. Pan Jezus powiedział do nas, że my jesteśmy solą tej ziemi. A ta sól ma konserwacyjne. I ten sól ma właściwości konserwacyjne. To znaczy, że można, że wypadamy dla tych ludzi taki konserwatywni. To znaczy, że może wyglądamy dla tych ludzi tacy bardzo konserwatywni, ale ich to zastawuje w tej skazeności. Ale w tym skażeniu zatrzymuje ich ta nasza postawa. A preto ty tam jesteś. I dlatego ty, gdziekolwiek jesteś. W szkole. W szkole. Kamaradzie. Przyjaciele. Gdziekolwiek się objawisz. Gdziekolwiek ty pojawisz się. Ty potrzebujesz odozdać to światło. Potrzebujesz oddawać to światło. My musimy zawirować z tym, że wokół nas jest wielka tma. My musimy po prostu być świadomi tego, że wokół nas jest wielka ciemność. Ale Pan Jezus powiedział, wyście światło. Ale Pan Jezus powiedział, to wy jesteście tą światłością świata. A potem mówi, że świeca. I potem mówi, że świeca. Potrzebuje być postawiona musi, na takim miejscu. Musi stać na takim miejscu, aby ją widzieli wszyscy. Żeby wszyscy ją widzieli. Ona się nie dała pod kazalnicę. Ona nie można ją skryć pod kazalnicę. Nie możesz ją dać pod wiko. Nie możesz zatkać ją czymś. Lebo kiedy dasz pod wiko, tak zgasnie. Ponieważ kiedy po prostu przytłumisz ją, zatkasz ją czymś, ona zgaśnie. Ta świeca potrzebuje przestrzeń. Ta świeca potrzebuje miejsce. Ta potrzebuje przestrzeń. Oddać swoje światło. Potrzebuje oddać innym swoje światło. Potrzebuje oddać to ciepło. Potrzebuje oddać to ciepło, które ma. Pan Jezus nie mówi, że macie być chramowe lustre. Pan Jezus nie mówi, że wy macie być jak lustra w świątyni. Ale mamy być jako te świece. Ale mamy być jak te świece. Wiecie, chramowy luster, gdybyście chcieli zanieść niegdzie do piwnicy, ani się nie zmieści. Chodzi o po prostu o lampę w świątyni. Że jeżeli te lampy zaniesiemy gdzieś na dół, to nawet tam się nie zmieści się. O, no taka jest potężna. Potężna lampa. Ale ze świecą zjdziemy aj do piwnicy. Ale ze świecą zejdziemy nawet do piwnicy. A na te najciemniejsze miejsca możemy z nią posłuchać. I nawet na tych najciemniejszych miejscach możemy dotrzeć z tą świecą. A preto Pan Jezus chce od nas, abyśmy tymi to światełkami. Dlatego Pan Jezus od nas oczekuje, żebyśmy byli takimi światłami. Ja wam mogę wydać świadectwo. Mogę zaświadczyć wam, że ludzie, gdziekolwiek idę, zawsze śledzą moje życie. Że ludzie, gdziekolwiek ja się poruszam, dokądkolwiek idę, oni zawsze śledzą moje życie. Bol som w niemocnicy. Byłem w szpitalu. Bol som na pracowisku przedtem. Byłem przedtem, pracowałem. Gdziekolwiek som bol som takisto aj na wojenczynie. Gdziekolwiek byłem, tak samo byłem żołnierzem, tak samo. Jednoducho wszędzie śledowali. To oni po prostu wszędzie śledzili uważnie moje życie. Kiedy som bol na wojenczynie, tam som si povedal. Kiedy byłem w wojsku, mówiłem do siebie, że ja nie będę teraz rozprawać. Że teraz nie będę mówił. Ale że proste, kiedy oni się będą pytać na mój żywot, tak ja ale będę świecić. Wtedy, kiedy oni będą jakby zapytają o moje życie, czy będą zadawać pytania, to wtedy ja będę świecił. A tak są si myślał, że można, że on jaki Mesjasz, że będę mać pokój. I tak taki myślałem, że taki spokój będę miał, przyjdzie taki jeden miesiąc. A na tej wojnie to było. I to było właśnie w wojsku. A hneď prvú noc nás nahnali do kuchyni. I pierwszą noc zaraz, jak ja przyszedłem do wojska, to mieliśmy służbę w kuchni. A mali sme škrabať zemiak. I mieliśmy obierać ziemniaki. A bolo veľké ticho. I cicho było, cisza. Tak, ktorí zaspávali nad tým. Czasami niektórzy schrupnęli sobie. A naraz počujem. I nagle słyszę. Ty barkoci. Ty barkoci. Nie si ty náhodou veriaci. Czy nie jesteś ty przypadkiem wierzący? Hneď prvú noc. I zaraz pierwszą noc. A hovorím, som. Ja mówię, tak, jestem. A prečo si to myslíš? Dlaczego tak myślisz? Dlaczego tak uważasz? Jak sa ti pozerám do tváre... Bo kiedy widzę twoją twarz... Tak mi vždy niečo hovorí, tento je veriaci. To zawsze coś mówi do mnie, ten jest wierzący. A pred všetkými. I przed wszystkimi tak powiedział. A môžem vám povedať, celý čas I som mohol kázať. Mogę powiedzieć do was, że cały ten czas, kiedy byłem w wojsku, mogłem zwiastować Słowo Boże. My nie możemy skryć to światło. Nie możemy ukryć tego światła, które mamy. Teraz byłem w szpitalu. A szedłem po chodbie. I szedłem po korytarzu. A spotkałem jedną żenę. Spotykam pewną kobietę. A Duch Święty mi mówi, to jest moje miłowane dziecko. I Duch Święty mówi do mnie, to jest moja ukochane dziecko. A ja mówię, dobrze, panie. Ja mówię, dobrze, no okej, panie. Potomśmy się stretli na obiedzie. I potem spotkaliśmy się na obiedzie podczas obiadu. A tam som si mam w zwyku, że si skłonim. I miałem taki zwyczaj, że tak skłonię swoją głowę i oprę ją o ręce. A ta osoba przyszła po obiedzie za mną. I ta osoba przychodzi, podchodzi do mnie po obiedzie. A ona się pyta, ty jesteś wierzący? I pyta, czy pan jest wierzący? Ano, ja miluję Pana. I on mówi, tak, ja kocham Pana Jezusa. A ona mówi, joj, że... A ona mówi, veľmi potrzebuję Waszą pomoc. Tak, bardzo potrzebuję pomoc od Pana. A tak som prišiel na izbu. I tak przyszedłem do swojego pokoju. Zobrał som Božie Słowo. Wziąłem Słowo Boże i poszedłem z wizytą do tej kobiety. A ona pochybowała o tym, że ją Pan Bóg miluje. I ona jakby wątpiła w to, że Pan Bóg ją kocha. Lebo chodziła do takiego społeczeństwa, którą spochybnili jej. Ponieważ ona uczęszczała do takiego zboru społeczności, gdzie po prostu jakby oni wątpili w jej wiarę. O. A ona była w zufalstwie. I ona była taka zrozpaczona. A kiedy się dowiedziała, że jestem kazateł Bożego Słowa... Ona, kiedy dowiedziała się, że jestem kaznodzieją Słowa Bożego... Tak wyznała mi, że taka jest zufala, że chciała spłakać samotę. Wyznała mi, że ona jest już... Tak jest po prostu... zdruzgotana, że już chciała popełnić samobójstwo. Lebo kiedy jej powiedzieli, że Pan Bóg ją nie miłuje... Ponieważ kiedy oni jej powiedzieli, że Pan Bóg ją nie kocha... Tak ona jednoducho... Mówi, tak na co się trafi na tym świecie? To ona po prostu powiedziała do siebie, no to po co tutaj po prostu męczę się na tym świecie? A ja jej mówię, kiedy co was uwidział? Ja powiedziałem do niej, kiedy zobaczyłem pani. Duch Święty mi powiedział. To Duch Święty powiedział do mnie. To jest moje miłowane dziecko. To jest moje ukochane dziecko. A ona zaczęła płakać. I ona rozpłakała się. Wszystko to, ta gorkość, to sklamanie, to w momencie, jako kiedy zażniecie... Wszystko to sfrustrowanie, wszystko ta gorzkość, która była w sercu, w momencie minęła, tak jakbyśmy zapalili światło. A to jest to być światłem. I to właśnie oznacza być światłem. Potem chwaliła Boga. I potem chwaliła Pana. A na koniec, kiedy dowiedziała się, że jestem ewangelistą. A w końcu, kiedy dowiedziała się, że jestem ewangelistą. Tak sama mówiła, ja już teraz wiem, że ma Pan Jezus mnie. I to sama powiedziała z siebie, ja teraz już wiem, że Pan Bóg mnie kocha. A dwigala ruki, i podnosiła ręce i chwaliła Pana. Halleluja. A wiecie, jak Pan Bóg jeszcze dokazał w niej łaskę? I czy wiecie, w jaki sposób jeszcze Pan Bóg jakby przekonał ją o tym, że ją kocha? Niekolko dni som jej tam zwiastował Boże Słowo. Kilka dni mieliśmy taki czas, kiedy ja zwiastowałem jej Słowo. A naraz przyniesli jej tam jedną, drugą żenę na izbu. I nagle otrzymała drugą kobietę do swojego pokoju. A ona przyszła na naszą izbę a mówi, brat kazateł, chodź się pozrzeć na izbę. Ona przyszła po mnie i powiedziała, bracie pastorze, chodźcie popatrzeć do mojego pokoju. Po co pozwać, kogo mi Pan Bóg chodźcie popatrzeć, na izbę. Kogo Pan Bóg mi przyprowadził do tego pokoju. A tam są streto na jej izbę jedną sestrę, która i była hospitalizowana. Spotkałem na jej pokoju pewne siostrę wierzącą, która właśnie była w tym czasie w szpitalu. A to jest bardzo gorliwa sestra, która i miluje Pana. Ona znam ją, ona jest bardzo gorliwą siostrą, która bardzo kocha Pana Jezusa. A niekoľko 100 kilometrów Pan Bóg ją posłał tam i do tej niebieskiej. Kilkaset kilometrów ona, tam gdzie ona mieszkała, Pan Bóg ją posłał właśnie do tego szpitala. A tam do tej i właśnie do tego pokoju. K tej to żyli. Do tej kobiety. A ona chwaliła. I ona chwaliła Pana. Być światłem. Być światłem. Ta to generacja, która z ciebie. Ta generacja, którą jesteśmy. Pan Jezus żąda a czeka od nas. Pan Jezus oczekuje i żąda po nas, abyśmy byli światłem, żebyśmy byli światłem a solą. I solą. Wiecie, my nie siebie zwiastujemy. Wiecie, to my nie siebie zwiastujemy. Ale Jego zwiastujemy. Ale właśnie to Jego my zwiastujemy. Praworadzie On mówi, ja jestem światłością świata. W pierwszym rzędzie On mówi o siebie, ja jestem światłością świata. A kto wierzy we mnie, i kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie chodził w ciemności. Teda my zwiastujemy Pana Jezusa. A więc my zwiastujemy Pana Jezusa Chrystusa. A to światło, któreśmy my przyjęli. I to światło, które my przyjęliśmy. To Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie tego Pana Jezusa Chrystusa. To żyje z nas. To wszystko promieniuje z nas. My potrzebujemy wnieść światło do tego świata. Musimy wnosić światło w ten świat. Ja si myślę, że teraz byśmy mogli zrobić przerwę. Myślę, że teraz moglibyśmy zrobić przerwę. A po tej przerwie byśmy potem rozprawał o odozdawanie sztafet. I po tej przerwie chciałbym tak rozpocząć temat, jakby przekazywanie pałeczki. Tak wam dziękuję. Tak dziękuję, że taką uwodną słowę są was mogło osłonić. Że mogłem do was przemówić.